جامعات المدینہ کی طرف سے مقرر کردہ چھٹیوں میں کوئی استاد کسی اور جگہ اجارے پر کام کر سکتا ہے یا نہیں، اور کیا یہ اجارے پر اجارہ نہیں کہلائے گا؟ اجارے پر اجارہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ مفضی الی المنازعہ، یعنی کہ جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن جب چھٹیاں دے دی گئیں، ترکیب بن گئی کہ مثلا اس کو ایک مہینے کی چھٹی ہے، اب وہ سیٹھ کی طرف سے جس سے اجارہ کیا اس کی طرف آزاد ہوتا ہے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی جھگڑا اس میں نہیں ہوتا کہ جب چھٹی دے چکا. تو اس لیے چھٹی کے اس پیریڈ میں اگر کسی نے کوئی نئی نوکری کر لی تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.